jest czwarta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow. Anna Rusowicz, Wyśniony. Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy kolejny dzień z trójką. Coś mi świta. Czwarta, no prawie minuta po czwartej, jeżeli mamy być już tacy precyzyjni. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj jest 21 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Herbaty. Takie święto możemy znaleźć w kalendarzu, więc jest to pewna podpowiedź, jak rozpocząć kolejny dzień, wtorek, dzisiaj też przy okazji. 142 dzień 2024 roku. Donat, Krzysztof, Piotr, Przedsława, Ryksa, Tymoteusz, Wiktor i Przemil świętują dzisiaj swoje imieniny. Słońce wstanie o 4:30, czyli jesteśmy lepsi o 29 minut, a zajdzie o 20:35. Prognoza pogody to coś, co może faktycznie zainteresować z racji na te nieoczekiwane sytuacje pogodowe, które miały miejsce w naszym kraju. We wtorek zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, tak mówią synoptycy, miejscami wzrastające do dużego. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. Bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Tutaj już napadało z tego, co zorientowaliśmy się obserwując przekazy na przykład wczoraj. Prognozowana suma opadów w trakcie burzy do 15 mm, zdecydowanie więcej na północnym wschodzie do 25 mm. Burze potrafią być niebezpieczne i groźne, dlatego prosimy na siebie uważać. A na termometrach od 23 stopni, 25 na północy, w centrum i na południu, do 26-27. Chłodniej nad morzem, bo tutaj od 16 do 21 stopni. coś mi świta. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Że 9 minut, no 10 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce. Pablo Pawo i Ludziki, czyli zapowiedź koncertu, który w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 będzie można usłyszeć na żywo, ale też zobaczyć w przekazach wideo w ramach platform społecznościowych Polskiego Radia. Jeżeli ktoś posłucha w ciągu dnia, no to ma szansę, żeby znaleźć się na widowni, bo mamy dla Państwa zaproszenia, a koncert z pewnością będzie i energetyczny, ale też czasami pojawi się taka nuta refleksji, no bo taki jest też Pablo Pawo i jego zespół, czyli Ludziki. Pablo Pawo urodził się w marcu 1978 roku. W roku 1993 założył z kolegami pierwszy zespół, grał i śpiewał w takich formacjach jak Saduba, Magara, Zaditwa i Wawa Muffin. Z pewnością te nazwy części słuchaczy są znane, także z trójkowej anteny, a ja sobie pomyślałem, że dancingowa piosenka miłosna to jest takie moje marzenie odnośnie tego repertuaru, tej setlisty, jak to mówią, która pojawi się w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Być może usłyszymy na żywo również tę piosenkę. Teraz 11 minut po 4.

Kiedyś to było. Welcome to the Jungle i Tasz Sultana to przed chwilą. Jeszcze do kolejnych urodzin jest czas, bo to dopiero 15 czerwca się wydarzy. Rocznik 1995, multiinstrumentalistka z Australii, która potrafi sama cały utwór zagrać, no bo tworzy z wykorzystaniem techniki lub biegle gra na gitarach, mandolinie, instrumentach klawiszowych, samplerach, elektrycznych instrumentach perkusyjnych. Jest również i trąbka, i jeszcze flet pana, czyli człowiek orkiestra, podsumowując, ale bardzo przyjemnie to bujało, to co przed chwilą pojawiło się na antenie. A jeżeli chodzi o to kalendarium z konkretnego dnia, czyli 21 dnia maja, to zaczynamy bardzo wcześnie. Rok 1674, Jan Sobieski został wybrany na króla Polski, a potem szybki przeskok zaliczamy. Rok 1901, w Warszawie na terenie parku w Łazienkach, czyli całkiem niedaleko od siedziby Trójki, otwarto tor wyścigów konnych o długości 2200 metrów. W 1904 roku w Paryżu została założona FIFA. Rocznik 1919. Rozpoczęła działalność oficerska szkoła aeronautyczna. Rok 1921. Ukazało się pierwsze wydanie przeglądu sportowego. Co jeszcze przyniosła nam ta data 21 maja na przestrzeni lat? Rok 1928. Rozpoczęto

coś mi świta w sieci. Kate Bush już za nami, 32 minuty po czwartej, to trójka. No i też wracamy do tematu napełnicy, która przeszła nad Gniezdem. Doprowadziła ona do podtopień, czytamy na portalu o2.pl. W mieście spadł też potężny grad, pierwsza stolica Polski zabiła się jak zimą, co pod koniec maja może budzić zdziwienie. Jednak profesor Szymon Malinowski w artykule dostępnym na portalu z Uniwersytetu Warszawskiego uspokaja, mówi, że to nic nadzwyczajnego. Przynajmniej jeżeli chodzi o te nagłe zjawiska, takie jak burze. Czy nawałnica, która przeszła nad Gniezdem, powinna budzić niepokój? Z tym pytaniem dziennikarz zwrócił się do profesora Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery i profesora nauk o ziemi z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten przekonuje, że pojedyncze zdarzenia tego rodzaju to nic nadzwyczajnego o tej porze roku, nawet jeśli było to bardzo intensywne doświadczenie. Naukowiec jednak zwraca uwagę na coś innego, a konkretnie na betonowe powierzchnie, które mają trudności z odbiorem wody. To wszystko nasiliło skutki tego pojedynczego zdarzenia. Grad czy deszcz lodowy jest u nas latem zjawiskiem normalnym. W naszej szerokości geograficznej opad zawsze przechodzi przez fazę stałą. To, co dociera do gruntu, zawsze było to na wyższych piętrach chmur śniegiem, gradem lub krupą śnieżną, odpowiada fizyk. Dzieje się tak, ponieważ w wysokich piętrach atmosfery panuje o wiele niższa temperatura. Procesy związane z zamarzaniem wody są istotne dla powstania opadu. Gdy już powstanie, zależnie od wielkości cząstek opadowych i wysokości izotermy zero, czyli wysokości, na której temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza, może roztopić się i wówczas pada deszcz lub może się nie roztopić. Wtedy mamy do czynienia z opadami gradu lub wspomnianym krupy śnieżnej. Więcej na portalu O2. Profesor Malinowski, oderwaliśmy się od świata za oknem. To publikacja, która może sprawić, że zadamy sobie oczywiście kolejne pytania związane z tym, jakie są zmiany klimatyczne i na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. Wróćmy może jeszcze na chwilę do prognozy pogody, ponieważ dzisiaj również zapowiadane są takie nagłe zjawiska, jakimi są burze. Zachmurzenie dziś co prawda mało i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu jednak mogą się pojawić te przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwe także grad. To zapowiadają synoptycy, a maksymalnie na słupkach rtęci dzisiaj 27 stopni Celsjusza. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta w sieci. Daria ze Śląska i Kill Bill to już za nami. 17 minut i będzie godzina piąta. Sprawdźmy jeszcze, co słychać na stronach Polskiego Radia. Polskie Radio 24.pl informuje o wojnie gangów w Sztokholmie. Dwie strzelaniny w ciągu doby, są również ofiary. W Sztokholmie w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do strzelanin, kolejnych strzelanin. Jedno zdarzenie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek, a drugie już w poniedziałek nad ranem. Policja w obu przypadkach łączy strzelaniny ze światem przestępczym. Zastrzelony przed blokiem mieszkalnym w dzielnicy Bradenk to 40-letni mężczyzna, a we Flemingsbergu od kul został ciężko ranny inny 60-latek. Dotychczas nikogo nie zatrzymano. W szwedzkiej stolicy trwa wojna gangów narkotykowych, której kulminacja miała miejsce jesienią 2023 roku, gdy w ciągu miesiąca w wyniku strzelanin i wybuchów bomb zginęło 11 osób. Najwięcej w krajowych statystykach. O tym na polskieradio24.pl można przeczytać. Szwecja staje się nie do końca bezpiecznym miejscem, jak się okazuje. Kolejne artykuły już dotyczące Polski i aktów sabotażu, które mają miejsce w naszym kraju. Premier Tusk o zatrzymaniach i o zarzutach wypowiedział się w TVN24. Mamy w tej chwili aresztowanych 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce, oświadczył polityk. Podkreślił, że państwo działa w tej kwestii w porozumieniu z sąsiadami i sojusznikami. Jestem naprawdę zadowolony z efektywności w tej chwili naszych służb, dodał premier. Poinformował, że 9 osób, które zaangażowały się na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu, zostało już aresztowanych i ma postawione zarzuty. To m.in. obywatele ukraińscy, białoruscy, ale również polscy. Tak mówił w wywiadzie udzielonemu TVN24. My zapraszamy do wysłuchania audycji specjalnej, która wczoraj odbyła się na antenie Trójki między 12 a 13. Renata Grochal zaprosiła generałów, ale również ekspertów, którzy zajmują się tematyką i obronności, ale też właśnie zagadnieniami dotyczącymi szpiegów i szpiegostwa. Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Audycja jest dostępna również na YouTube, jeżeli ktoś miałby ochotę przypomnieć sobie, o czym wczoraj rozmawialiśmy na antenie programu trzeciego. To tak a propos tych niezbyt pozytywnych doniesień, ale też wyzwań, z którymi musi się także Polska zmierzyć. Za 14 minut piąta, Basement Jacks i Red Alert. Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. Jeszcze dźwięki od Kings of Leon z albumu Can We Please Have Fun, czyli nowa płyta zespołu i Mustang, który rozgościł się na antenie Trójki. Za 7 minut piąta, no to jeszcze sprawdźmy, co może przynieść ten dzień. A tutaj między innymi Bruksela. Ministrowie krajów unijnych na posiedzeniu w Brukseli zajmą się kwestią zakończenia procedury z artykułu 7 traktatu o UE wobec Polski. Minister Adam Bodnar zda relację z wdrażania 9-punktowego planu reform, który przedstawił w lutym bieżącego roku. Na jego podstawie Komisja Europejska zapowiedziała 6 maja zakończenie procedury, którą prowadzi wobec Polski od 2017 roku. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wyraził w poniedziałek w Brukseli przekonanie, że chociaż Polska jest nadal w trakcie przywracania rządów prawa, to przygotowana reforma wystarczy do zamknięcia procedury z artykułu 7. Na pewno do tego tematu wracać będziemy w ramach serwisów informacyjnych Trójki. Grecja, dzisiaj trudności, bo strajk urzędników, a w Seulu, to Korea Południowa, odbędzie się szczyt poświęcony sztucznej inteligencji. Potrwa do jutra. W Tokio wizyta saudyjskiego następcy tronu, a w Cannes trwa do 25 maja włącznie festiwal filmowy i z pewnością do tego tematu wrócimy również w audycji Ryszarda Jaźmińskiego Trójkowo Filmowo. I gotta tell you the truth.